Więcej na vitaminer.pl. Uczucie pełności, przelewanie w brzuchu. Przy nietolerancji laktozy pomógł mi LactoControl. Unikałem nabiału jak ognia, a teraz mam LactoControl. Nie wiedziałem, że to takie proste. Masz trudności z trawieniem laktozy? Sięgnij przed posiłkiem po suplement diety LactoControl. LactoControl zawiera naturalny enzym laktazę, niezbędny do trawienia laktozy zawartej w mleku. Dzięki temu chroni przed przykrymi dolegliwościami jelitowymi. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia Sobota, 25 marca, minęła 18. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis. Resort Obrony Ukrainy apeluje, żeby nie informować o możliwej kontrofensywie. Po zmianie czasu spada koncentracja i o wypadek nie trudno. Za chwilę ostrzeżenie. Będziemy też w Białymstoku, gdzie Białorusini świętują Dzień Woli. Na początek jednak fińskie Lahti. Polacy zajęli trzecie miejsce w drużynowym konkursie Pucharu Świata w skokach narciarskich. Biało-czerwoni wystartowali w składzie Piotr Żyła, Paweł Wąsek, Aleksander Zniszczą i Kamil Stoch. Zwyciężyli Austriacy, drudzy byli Słoweńcy. Jutro konkurs indywidualny. Ukraińskie Ministerstwo Obrony apeluje m.in. do mediów, by nie informować i nie spekulować o możliwej kontrofensywie sił zbrojnych na wschodzie kraju. Resort przypomina, że tylko 3 osoby w państwie mają prawo publikować strategiczne plany wojskowe. A wiceminister obrony Ukrainy przypomniała, że o jesiennej kontrofensywie ukraińskiej armii w obwodzie charkowskim nie dyskutowano w przestrzeni publicznej przed jej rozpoczęciem i dało to dobre rezultaty. Cisza pozwoliła wojsku zyskać na czasie i wykonać swoją pracę, napisała w mediach społecznościowych. Hanna Malar, wiceszefowa ukraińskiego MONU, podkreśliła, że siły zbrojne mają jeden cel strategiczny – wyzwolenie wszystkich terytoriów okupowanych przez Rosjan. Ukraina walczy z rosyjską agresją 395 dzień. Teraz przypomnienie i jednocześnie ostrzeżenie. W nocy zmieniamy czas z zimowego na letni. Oznacza to, że śpimy o godzinę krócej, a wskazówki zegarków przestawiamy z drugiej na trzecią. Często zmiana czasu wiąże się z tym, że jesteśmy senni, a nasza koncentracja spada. Wtedy dochodzi do wielu wypadków, ostrzega rzecznik IMGW Grzegorz Walijewski. Ci, którzy naprawdę sobie nie radzą z takimi sytuacjami, mogą wręcz odczuwać ból i ta tolerancja na ból może być zdecydowanie niższa. Badania biometeorologów wykazały, że krótko po zmianie czasu dochodzi do większej ilości wypadków, na przykład komunikacyjnych, ale wypadki również zdarzają się w miejscach pracy i niestety konsekwencje mogą być najgorsze, czyli utrata zdrowia lub nawet życia. Czas zmieniamy od 1977 roku. W badaniu w 2018 roku ponad 4,5 miliona Europejczyków opowiedziało się zdecydowanie za zniesieniem zmiany czasu. Potencjalne przejęcie portu w Elblągu przez państwo nie oznacza odebrania go jego mieszkańcom, powiedział wicewojewoda warmińsko-mazurski Piotr Opaczewski. Na konferencji prasowej politycy, miejscy radni oraz sympatycy PiSu ogłosili zbiórkę podpisów zachęcającą Elblążan do poparcia przejęcia miejskiego portu przez państwo. Nie jest prawdą, że rząd chce port ukraść, bo portu się ukraść z Elbląga nie da. Musielibyśmy, nie wiem, zastopować rzekę, pozabierać nadbrzeża, porozbierać hangary. Rząd chce wziąć odpowiedzialność za ten port, bo wszystkie największe porty w Polsce są zarządzane przez państwo. I tak ma być też w tym porcie. No, z całym szacunkiem do samorządu, ale państwo ma dużo większe możliwości, dużo większe pieniądze i o ten port zadba. I to będzie zawsze port elbląski, niezależnie od tego, kto będzie nim zarządzał. Inicjatorzy akcji chcą zebrać przynajmniej 10 tysięcy podpisów. Składanie bukietów, koncert i pikieta w centrum Białegostoku. Tak Białorusini na Podlasiu świętują Dzień Woli, czyli 105. rocznicę ogłoszenia niepodległości Białoruskiej Republiki Ludowej. Na rynku Kościuszki spotkali się przedstawiciele białoruskiej mniejszości narodowej i imigranci. Odczytano też fragment deklaracji niepodległości. Jestem tutaj dlatego, że jest to spotkanie Białorusinów, tych, którzy przyjechali tutaj z Republiki Białoruś i nas, autochtonów, którzy tutaj mieszkają od pokoleń. Niech to będzie też takim symbolem tego, że jesteśmy wszyscy razem. Teraz dla Białorusinów nie tak wiele świątecznych dni. Natomiast dzisiejszy dzień przypomina nam o tym, że historia już raz była pozytywna dla Białorusinów. Organizujemy wspólnie świętowanie. Przewodniczący Związku Białoruskiego Rzeczpospolitej Eugeniusz Wapa. Białoruska mniejszość narodowa w Polsce i białoruska diaspora zamieszkująca w Białymstoku. Jest to bardzo ważne, że nasze wspólne rozumienie tej historii łączy. Chciałem być, żeby pokazać wsparcie, taką solidarność z narodem białoruskim, to szczególnie z tymi Białorusinami, którzy musieli opuścić swój kraj ze względu na represje reżimu Łukaszenki. We wschodnioeuropejskiej Akademii Nauk Stosowanych w Białymstoku trwa właśnie uroczysty koncert z okazji Białoruskiego Dnia Woli. Do 23 wzrosła liczba ofiar gwałtownych burz i tornad, które przeszły wczoraj wieczorem przez wiejskie rejony amerykańskiego stanu Mississippi. Według najnowszych danych służb ratunkowych dziesiątki osób są ranne, 4 uznaje się za zaginione. Żywioł zrywał dachy z budynków i powalał drzewa, zablokowanych zostało wiele dróg, uszkodzone zostały też linie energetyczne. Towarzyszący tornadom grad miał w niektórych rejonach wielkość piłek golfowych. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Niedziela będzie z większymi przejaśnieniami, a po południu nawet rozpogodzeniami. Przelotnie będzie padał deszcz, możliwe są też burze. Na termometrach będzie maksymalnie 10 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Let's go! Zapraszamy na Dni Apple w MediaMarkt. Sprawdź ofertę na produkty Apple w obniżonych cenach. Na przykład iPhone 12. Teraz za 3299 zł. Nie czekaj! MediaMarkt. Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność? Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm. Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów. Ascorvita Max? Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie. Zdrowit. Jak wspomóc prawidłowe widzenie? Polecam Maxiluten Ginkgo Plus. Suplement diety Maxiluten Ginkgo Plus też ma wysoką dawkę luteiny, bo aż 24 mg, a do tego wyciąg z ginkgo biloba, który wspiera wzrok i daje jeszcze inny benefit. Doskonale wspomaga pamięć i koncentrację. Czyli daje dwie korzyści? Tak, Maxiluten Ginkgo Plus wspiera prawidłowe widzenie i dobrą pamięć. Nie znam innego produktu o takim składzie i działaniu. Maxiluten Ginkgo Plus. Zapamiętaj, maksymalne wsparcie dla oczu. Aflofarm. Let's go! Wielka moc okazji w MediaMarkt już jest! Teraz laptop Asus z procesorem Intel Core 5 11 generacji. Tylko za 2299 zł. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Gra gitara. 7,5 minuty po 18 dziś w audycji Grunch Time, doprawiony polskimi kompozycjami, głównie z początku lat 90. Przy okazji mówimy o rock'n'rollowych butach. Czy takie szczubem, czy okrągłe noski bardziej? 2273. Pamiętam, jak kupiłem swoje undergroundy i poszedłem w nich na koncert. Wtedy to Edyta Bartosiewicz promowała album Sen, a Kasia Kowalska Gemini, a ja w tych nowych, wymarzonych butach pod koniec koncertu już nie wyglądały jak nowe. To było naprawdę mocne przeżycie. Proszę wchodzić w temat, szczególnie, że Stanisław Perzyna jest cały czas przy telefonie, Michał Jakubik za konsoletą, Michał Żołądkowski przy mikrofonie, a on air teraz Mother Love Bone. Don't you doubt me, cause love is all. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Hey, I told you wanna go down. 16 minut po 18 w Trójce gra gitara i grunge'owe klimaty dzisiaj do 19. To i grupa Cracker Low, to chyba ich najbardziej rozpoznawalny utwór. 227 Trójek, program interaktywny, więc państwo wchodzicie na antenę śmiało. Halo? Ja w końcu nie jestem mocny, ale mogę coś powiedzieć na ten temat z tym chodzę, bo tam parę razy tym się udało drepać na parkingu. Kupiłem sobie buty pod tytułem Adidas. Zapłaciłem za nie wtedy bardzo dużo pieniędzy. I oczywiście to był szok na osiedlu. Każdy sobie chciał nadepnąć na takiego buta. Jak to się wtedy robiło. No i tak samo oczywiście, no śmigało się tam na tańce, hulanki i swawole, ale proszę pana, szkoda ich było, żeby się nie rozleciały. Adidasa, a wcześniej kiedyś niezależnie od marki, przecież tak mówiło się na sportowe buty, o ile nie były juniorkami czy też trampkami. To teraz, proszę państwa, nasi i cover oryginalnie Marek Grechuta, a tutaj jest taką grunge'ową mocą. Ciekawe, czy państwo to pamiętają, tę wersję. Dni, których nie znamy w Trójce. Krishna Brothers. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. fragment albumu Terapia, oddziału zamkniętego w Trójce w programie Gra Gitara, czyli sama. A dla fanów grunge'u, miłośników grania kojarzącego się ze Seattle, to chyba dzisiaj jednak sama przyjemność. A i też można się wykazać. 227 trójek, dziś tematem przewodnim, można powiedzieć, rock'n'rollowe obuwie. Buty do rock'n'rolla to jest kawał historii. Rock'n'roll do Polski, który wkroczył właściwie tak w drugiej połowie lat 50. To były czasy, gdzie w uspołecznionym handlu to były tak buty, tylko trumniaki. Łatwiejszą sprawę miały dziewczyny, bo one malowały sobie, farbowały sobie tenisówki na czarno i to już było super. To była po prostu inicjatywa prywatna, która robiła buty już pod miarę i tak dalej. Wszystkich rock'n'rollowców ściskam i pozdrawiam. Niech żyje rock'n'roll i Bill Haley. Czyli tutaj czasy bardziej półbutów, a jeżeli chodzi o damskie obuwie, to niezależnie od wszystkiego szpilki zawsze modne. Na razie jednak lata 90. Warto przypomnieć również ten zespół. Płytę mam od prawie 30 lat. Porysowana, ale najważniejsze, że cały czas jest Far Behind, czyli gramy z debiutanckiego albumu grupy Candlebox. Now maybe I did not mean to treat you bad, yeah, but I did it anyway. And then maybe some would say your life was safe, yeah, but you lived it anyway. And so maybe your friends will stand around you, watch you crumble as you fall down to the ground. And then someday your friends will stand beside as you were flying. Oh, you were flying all so high. But then someday people look at you, they're what they call their own, they watch you suffer. Yeah, here you're going home. And then someday we could take our time to brush the leaves aside. No! Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Polskie Radio, zdecydowanie słychać, że gra gitara. Album Frogstomp, dzieciaki z Australii, bo wtedy mieli po jakieś 15-16 lat. No i jak słychać, był ogień, grupa Silverchair. Pamiętam, jak kolega przywiózł z Australii tę płytę i mówi: grunge? To posłuchaj tego. No i tak wałkowałem ten album kilka tygodni, zdecydowanie. To akurat przed momentem ta najłagodniejsza kompozycja, czyli Shades. Za chwilę znowu coś z moich wykopalisk. Tymczasem wracamy do tematu rock'n'rollowych butów w Trójce. 2-2-7-3. Mam już lat 70 i pamiętam, no, że pamiętam, kiedy miałem lat 14, marzyłem o Beatlesówkach. Beatlesówki, bo były dwa zespoły, Rolling Stones i Beatlesówki. Beatlesi buty troszeczkę powyżej kostki z dwiema gumami, które łączyły tę stronę zewnętrzną i odpięty. I one, to się u nas nazywało sztyblety. I na bazarze Różyckim Różyckiego można je było kupić za 500 zł. Bazar Różyckiego, Warszawa. No tak, tam było wszystko. Również chociażby pańska skórka. Sztyblety, później między innymi muzycy z takich zespołów jak Jet czy Kings of Leon też stosowali. Ale teraz akurat obuwie bardziej robocze, takie miodowe za kostkę grunge. Trójka, to również warto przypomnieć ten zespół, czyli Sugar Tooth. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Minuty do 19 w Trójce. Gra gitara dzisiaj pod hasłem Grunge Time. To też czasy grupy Local Age, która była jeszcze przed momentem. A Państwo niezmiennie aktywni i śmiało wchodzicie na antenę Trójki z tak zwanymi obuwniczymi wspomnieniami. 227 Trójek. Chciałem powiedzieć, że w latach 60. w Katowicach na ulicy Chopina był szewc, który produkował buty właśnie Beatlesówki i Rolling Stonki. Beatlesówki to były półbuty sznurowane na podwyższonym obcasie, a Rolling Stonki były takie wyższe z gumkami po bokach. I wie pan co, to było marzeniem każdego chłopca wtedy. No i kiedy ojciec mi kupił w końcu te buty, no to pierwszą noc spały ze mną w łóżku, bo tak po prostu je pokochałem. Dobrze się wspomina Trójka Polskie Radio. A glany na przykład, tak zwane Rumuny, może ktoś coś i na ten temat. A teraz muzycznie super grupa. Jedna tylko płyta, ale wybitna. Jeden z symboli lat 90. i grunge'u w Trójce. Mad Season. Thank you. yourself chosen. At least, so the prophet says. I could either burn or cut off my pride and buy some time. Full of lies is the way tied to my waist. The river of deceit pulls down. Oh, the only direction we flow is down, down. Program Trzeci Polskiego Radia. This nervousness will pass. All the members pretty as burned to the grill. I have become cumbersome to this world. I have become cumbersome to my girl. Too heavy, too light, too black or too white, too wrong or too right, day or tonight. Too rich or too poor, she's wanting me less and I'm wanting her more. The bitter taste is cumbersome. No, yeah, no, no, no. No, no, no, with a narrow end across. Godless of the bottoms, life has become cumbersome. Too heavy, too light, too black or too white, too wrong or too right, day or tonight, cumbersome. Too rich or too poor, she's wanting me less and I'm wanting her more. The bitter taste is cumbersome. No, yeah, no, no, no. No, no. Sześć minut do 19:00. Seven, Mary Free, Trójka, Polskie Radio. Audycja Gra Gitary jeszcze przed momentem. Właśnie jeszcze przez moment Grunge Time u nas na antenie. 227 Trójek. To jeszcze może tak rzutem na taśmę o rock'n'rollowym obuwiu. Tam 90. któryś rok też chciałem mieć, powiedzmy, kowbojki. Kowbojki to raczej się kojarzą nam, powiedzmy, z muzyką country, no ale też i bluesową rockową, prawda? Będąc w Niemczech, kiedyś w 90. bodajże drugim, trzecim, może czwartym roku kupiłem sobie w Niemczech te buty, kowbojki były, kosztowały około 200 wtedy chyba marek zachodnich, bardzo drogie, no ale czad był, także te buty pamiętam doskonale, pewnie żona się nimi zaopiekowała i gdzieś wyrzuciła, natomiast takie to obuwie mi chodzi po głowie. Ale przynajmniej dobre wspomnienia pozostały. To my będziemy już wychodzić. Stanisław Perzyna, Michał Jakubik, Michał Żołądkowski, a na koniec grunge, ale taki grunge brytyjski. Po 19:00 Departament Rytmu i Pobudzać będzie Radosław Okrasko. Tymczasem do 19:00 jeszcze no moc energii, Little Things, w Trójce Burz. Further far and wide, spinning around.